Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα 100. Όχι. Αυτό άλλαξε. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοκαίρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μας ακούτε και από τον ημεροδρόμο, από το YouTube του ημεροδρόμου. Λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στη χώρα μας αλλά και γενικώς στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην αστική δημοκρατία, δυτικού τύπου όπως τη λένε, είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Το γεγονός βέβαια ότι αυτή η ανεξάρτητη δικαιοσύνη κινείται στα πλαίσια των νόμων που ψηφίζουν οι απολύτως εξαρτημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες από τις απολύτως εξαρτημένες κυβερνήσεις, από εκείνους οι οποίοι ασκούν την πραγματική εξουσία στις κοινωνίες μας. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε πολύ χρόνο, διότι μπορεί να ταράξουμε και το είναι των οπαδών της διάκρισης των εξουσιών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής ανεξάρτητης δικαιοσύνης μας είναι που ο Λιγνάδης, να θυμίσω, είναι έξω, αν και καταδικασμένος βεβαίως, έτσι. Στο πλαίσιο αυτής ανεξάρτητης δικαιοσύνης είναι που ο Κορκονέας είναι έξω, μιλάω για το δολοφόνο του Γρηγορόπουλου. Είναι στο πλαίσιο αυτής ανεξάρτητης δικαιοσύνης που η μαστροπή της Ηλιούπολης, αν και καταδικασμένη ως τέτοιη μαστροπή, είναι έξω, και βεβαίως είναι έξω στο πλαίσιο αυτής ανεξάρτητης δικαιοσύνης η δολοφόνη του Σαμπάνη και του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη. Έξω είναι όλοι αυτοί. Και βέβαια δεν είναι μόνο το ποιοι είναι μέσα και το ποιοι είναι έξω, έχει να κάνει με το γενικότερο έτσι αίσθημα δικαίου το οποίο επικρατεί πάντα στις δημοκρατίες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτής δικαιοσύνης, του γενικού δικαίου που καθορίζεται και διασφαλίζεται από το δημοκρατικό μας καθεστώς, είναι η μία πλευρά, οι πενταροδεκάρες των κατασχέσεων, των λογαριασμών εκείνων οι οποίοι χρωστούν στην εφορία. Απ' την άλλη μεριά βέβαια υπάρχουν εκείνοι οι εκατομμυριούχοι, που χρωστάνε και εκατομμύρια βεβαίως, που βρίσκονται στις βίλες τους στο Μαϊάμι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του γενικού δικαίου, οι πάτσιδες εδώ είναι, οι χυμάρες εδώ είναι, οι εφοπλιστές εδώ είναι με το αφορολόγητό τους, με την οικειοθελή τους αφορολόγηση. Οι τραπεζίτες επίσης εδώ είναι με τις ανακεφαλαιοποιήσεις τους και με τα τάτσι-μίτσι-κότσι, με τα φαντς, με τα κοράκια δηλαδή, με τις ίενες. Εδώ είναι γενικά ένα καθεστώς κονό μας των προχόντων πάνω στη φτώχεια των πληβίων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής ανεξάρτητης δικαιοσύνης μας, έτσι για να το συνοψίσουμε τώρα, ο κύριος Ντογιάκος πρέπει να σας πω ότι είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έτσι. Βεβαίως είναι ανεξάρτητη, είπαμε, η δικαιοσύνη. Τώρα βεβαίως ότι διορίζεται η ανώτατη αρχή της δικαιοσύνης, διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την ανεξαρτησία της. Ο Ντογιάκος λοιπόν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απεφάνθη σήμερα ότι, προσέξτε, ακόμα και η αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ δηλαδή, ακούσατε, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ελέγχους για τις υποκλοπές ή να συνδράμει τους παρακολουθούμενους. Σε τι πατάει τώρα ο ανεξάρτητος, ο εισαγγελέας της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο ανώτατος λειτουργός, σε τι πατάει? Πατάει στο νόμο που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, από τη Νέα Δημοκρατία. Εάν όμως υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει ακόμα και σε μια λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή να κάνει ελέγχους για τις υποκλοπές, δηλαδή για το ίδιο το αντικείμενό της, δηλαδή για τις επικοινωνίες και το απόρριτό τους, αν υπάρχει τέτοιος νόμος ή αν ο νόμος ο οποίος υπάρχει ερμηνεύεται με αυτό τον τρόπο από τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό, τότε τι χρήαν μαρτύρων έχομεν για το πόσο αντιδραστικός, μαύρος και άραγνος είναι αυτός ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη πριν από λίγες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, ο ανώτατος λοιπόν εισαγγελικός λειτουργός απεφάνθη ότι ακόμα και η ΑΔΑΕ δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα να ψάχνει, να κάνει ελέγχους για το αν καταστρατηγείται το απόρριτο των επικοινωνιών. Ούτε ακόμα και στην περίπτωση που οι παρακολουθούμενοι, οι χαυγεδιζόμενοι, οι υποκλεπτόμενοι ή σε νόμιμη επισύνδεση, όπως λέει η κυβέρνηση, προσφύγουν προς την ΑΔΑΕ. Προσέξτε τώρα. Θυμίζω από την άλλη μεριά ότι αυτές οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές πώς λειτουργούν συνήθως. Μα όλοι το ξέρουμε ότι συνήθως λειτουργούν σαν οι φερετζέδες εκείνων των βεβαίως κατά τα άλλα δημοκρατικών καθεστώτων που είναι τόσο δημοκρατικά ώστε τι χρειάζονται. Φερετζέδες χρειάζονται. Έχουμε λοιπόν τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, σαν την ΑΔΑΕ, που λειτουργούν ως φερετζέδες σε εκείνες τις δημοκρατίες που χρειάζονται φερετζέδες. Γιατί το λέω αυτό? Να θυμίσω ότι από το 2016 υπάρχουν καταγγελίες απανωτές, και δεν είναι μία και δύο, είναι πέντε τον αριθμό, για την παρακολούθηση, την υποκλοπή, τον χαφιεδισμό του τηλεφωνικού κέντρου, όχι ενός προσώπου, αλλά ενός ολόκληρου κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η ΑΔΑΕ όμως δεν έχει βρει τίποτα, δεν έχει καταλάβει τίποτα για αυτή την υποκλοπή. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, έχουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που λέει ότι ακόμα και αυτή η ΑΔΑΕ δεν μπορεί να κάνει ελέγχους για τις υποκλοπές. Έχουμε τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές που εξηγήσαμε ότι αποτελούν, αξιοποιούνται, χρησιμοποιούνται αν θέλετε, ως φερετζέδες εκείνου του συστήματος το οποίο θέλει να κρύβει τα πεπραγμένα του πίσω από τους φερετζέδες του. Και τώρα τίθεται το εξής ερώτημα. Τι είδους δημοκρατίας είναι εκείνο, τι είδος δημοκρατικοί πυλώνες είναι αυτοί οι πυλώνες αυτής της δημοκρατίας και εκείνης της διακυβέρνησης, που τα πεπραγμένα της είναι τόσο δημοκρατικά ώστε να φτάνει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Σε ποιο σημείο? Να φτάνει στο σημείο να καταργεί απροσχημάτιστα τι? Μα ακόμα και τους φερετζέδες της. Ακόμα και τους φερετζέδες της. Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή που φτάνει στο σημείο για να κουκουλώσει τα πεπραγμένα της, να καταργεί, να ευνουχίζει ακόμα και τους φερετζέδες της? Προσέξτε τώρα, ό,τι έχετε να πείτε σε σχέση με το ερώτημα αυτό, μην το πείτε στα τηλέφωνα. Όχι, μην το πείτε στα τηλέφωνα. Ακούγονται αυτά που λέτε στα τηλέφωνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κατάσταση βορβορόδους κανονικότητας. Μιλάμε για μια κατάσταση παρακμής, στο έδαφος της οποίας κονταροχτυπιέται ο εξευτελισμός του νόμιμου με τον εξευτελισμό του ηθικού. Ουδής απαρακολούθητος λοιπόν, όλοι υποκαθεστώς παρακολούθησης, στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας που το θεσμικό και νομικό της πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα κατέτος σε πάνω από 10, 12, 15.000 έφτασαν πέρυσι οι άδειες για τις νόμιμες επισυνδέσεις, όπως τις λέει η κυβέρνηση, ουδής απαρακολούθητος λοιπόν, αλλά και ουδής μπορεί πλέον να παριστάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι η σαπίλα της Δανημαρκίας βρωμάει και ζέχνει. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο, ο οποίος απέστειλε σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας τη τη γνωμοδότησή του, με την οποία όχι μόνο σαμποτάρει τις όποιες ενέργειες γίνονται για την αποκάλυψη αυτού του πολύκροτου σκανδάλου των υποκλοπών, αλλά φτάνει ευθέως να απειλεί και τα μέλη αυτής της αρχής, της ΑΔΑΕ, με ποινές που επισύρουν ακόμα και 10 χρόνια κάθριξης. Ο Ντογιάκος λοιπόν γνωμοδοτεί ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει δικαιοδοσία να απευθύνεται σε τηλεφωνικούς παράγους και δεν μπορεί να ενημερώνει τους θυγόμενους, καθώς, όπως λέει, την αρμοδιότητα αυτή πλέον έχει το τριμελές όργανο που συστάθηκε μετά την ψήφιση του νόμου που σας έλεγα, του πρόσφατου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις παρακολουθήσεις. Προσέξτε τώρα, τι λέει ο Ντογιάκος, ότι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους θυγόμενους αν και όταν θέλει και εφόσον και άμα και φερυπίν και διότι, ποιος είναι? Είναι το όργανο του οποίου τα 2/3 αποτελούνται από όσους τι έχουν κάνει. Έχουν εγκρίνει την παρακολούθηση. Αυτοί δηλαδή που έχουν εγκρίνει την παρακολούθηση είναι αυτοί που θα αποφασίσουν εάν θα ενημερώσουν τον χαφιεδιζόμενο, τον υποκλεπτόμενο, τον παρακολουθούμενο, αν και όταν αυτός βέβαια το καταλάβει, και μετά από 3 χρόνια. Και πέραν αυτών που έκαναν δηλαδή την παρακολούθηση, κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Ούτε καν αυτή η αρχή την οποία βαφτίζουν ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας απορρίτου των επικοινωνιών. Είναι προφανές ότι ζούμε καταπληκτικά πράγματα. Έχουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση του ανώτατου δικαστικού ότι η πλειοψηφία του οργάνου που έκανε τις παρακολουθήσεις θα είναι αυτή η οποία θα καλείται να αποφασίσει υπέρ της ενημέρωσης ενός παρακολουθούμενου που τέθηκε στο στόχαστρο των κοριών, έτσι, της ΕΕΠ. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας ισχυρίζεται ότι ο νόμος του κυρίου Τσιάρα, ο νόμος του κυρίου Μητσοτάκη, έχει μάλιστα και αναδρομική ισχύ. Και ξαναλέω, το χειρότερο είναι πως ο κύριος Σαγκελεύς απειλεί, και μάλιστα απειλεί χωρίς περιστροφές, τα μέλη της ΑΔΑΕ με βαριές ποινικές κυρώσεις, θυμίζοντας άλλες εποχές. Για να έχετε εικόνα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ισχυρίζεται ότι η παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, σε τι συνίσταται η παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, το να με παρακολουθούν και να ζητάω από την κατά τα άλλα ανεξάρτητη αρχή να διαλευκάνει την υπόθεση. Αυτό κατά τον κύριο εισαγγελέα είναι παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας. Η παραβίαση λοιπόν της κείμενης νομοθεσίας, ακόμα και από μέλη της ΑΔΑΕ, δύναται να επιφέρει βαρύτατες ποινές, οι οποίες, σας έλεγα προηγουμένως, φτάνουν και τα 10 χρόνια κάθριξης. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Ντογιάκος λέει τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά: λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος, της άρσεως του απορρίτου των επικοινωνιών, οι προβλεπόμενες από το ήδη ισχύον νομοθετικό καθεστώς ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων τόσο εκ μέρους κάποιου μέλους της ΑΔΑΕ όσο και εκ μέρους άλλων προσώπων, τα οποία αναφέρονται σαφώς στο νόμο, είναι ιδιαίτερα σοβαρές, με προβλεπόμενη ποινή υπό ορισμένες προϋποθέσεις ακόμα και πρόσκαιρης κάθριξης. ξέρω πώς το λένε αυτό στα νομικά, σε ό,τι αφορά τα πολιτικοκοινωνικά, αυτό το λένε σκοτάδι και έρευος στις υποκλοπές και αυτή τη φορά με γνωμοδότηση και του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Έχουμε δηλαδή συσκότηση συνέχεια στο ζήτημα των υποκλοπών με τον εισαγγελέα, ξαναλέω, του Αρείου Πάγου να γνωμοδοτεί ανεξάρτητος όν, βασιζόμενος που όμως στο νόμο της κυβέρνησης, ότι στερείται δυνατότητας ακόμα και η ΑΔΑΕ να ενημερώνει στόχους παρακολουθήσεων ή να απευθύνεται γι' αυτό το λόγο σε τηλεφωνικούς παρόχους. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε αυτά, αν εσείς τα αντιλαμβάνεστε ως κανονικά πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι ο ανώτατος αγγελικός λειτουργός τα αντιλαμβάνεται ως κανονικά πράγματα, άστε αυτός γνωμοδότησε. Το σίγουρο είναι επίσης ότι η κυβέρνηση τα αντιλαμβάνεται αυτά ως κανονικά πράγματα, διότι πριν γνωμοδοτήσει ο κύριος Ντογιάκος, είχε φτιάξει το νόμο η κυβέρνηση, επί του οποίου γνωμοδοτεί ο κύριος Ντογιάκος. Και τελικά το συμπέρασμα όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι έχουμε πολίτες, δεκάδες χιλιάδες πολίτες, εκατομμύρια πολίτες, σας έλεγα προηγουμένως ότι έφτασαν στο σημείο με μία απλή αίτηση των χαφιέδων της ΕΕΠ να πηγαίνουν στους εισαγγελικούς λειτουργούς, να δίνουν μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου, ούτε καν το όνομα του παρακολουθούμενου, να επικαλούνται λόγους εθνικής ασφαλείας και να έχουν δοθεί 15.000 τέτοιες άδειες πέρυσι, για να παρακολουθείται ο κόσμος. Πάνω από 100.000 είναι αυτές οι άδειες την τελευταία δεκαετία. Αν προσθέσετε τώρα αυτούς 100.000 με εκείνους που μιλούν, τότε παρακολουθείται η μισή Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν τους Έλληνες πολίτες στο έλεος των παρακολουθήσεων, στο πλαίσιο του θεσμικού καθεστώτος, το οποίο έχει επιβληθεί όχι μόνο σε ελληνικό εθνικό έδαφος, αλλά και σε ευρωπαϊκό έδαφος, διότι όλα τούτα βεβαίως είναι και συμβατά με το ευρωενωσιακό δίκαιο, έχουν εισαχθεί αυτές οι τροπολογίες και έχουν ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή, της παρακολούθησης των πάντων δηλαδή, στο πλαίσιο της ευρωενωσιακής μας δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν τους πολίτες στο έλεος των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, των χαφιέδων και έχουμε και τη σημερινή ενημέρωση γνωμοδότηση του ανώτατου δικαστικού λειτουργού ότι ακόμα και μία αρχή την οποία εμφανίζουν ως ανεξάρτητη, ακόμα και η αρχή η λεγόμενη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών είναι, λέει, αναρμόδια να ενημερώνει τους παρακολουθούμενους για το γεγονός ότι είναι θύματα υποκλοπών. Και όχι μόνο είναι αναρμόδια, αλλά θα υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις εναντίον των μελών της, εάν το κάνουν. Τι άλλο να πω. Ζήτω ο στρατός και ζήτω το έθνος. Κάπως τα έχει τραγουδήσει αυτά ο Ζαμπέτας. Πώς το είχε πει, το παρακράτος ήτανε, το έχεις. Για ρίχτω μία. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. με τεντεκτίβ κι υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά. Ξανά όλο σε κάνω κι όλα την αρχή ξανά. Τι λάθος κάνω. Κι όταν φτάνω είναι αργά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στον κύριο Ντογιάκο και στον ιό των υποκλοπών. Θα πάμε σε άλλους ιούς τώρα. Έχουμε μεγάλη προσέλευση στις εφημερίες, σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία. Έχουμε πολύ ωραίες αναμονές, ταλαιπωρίες, ειδικά για τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις κλινικές. Και βεβαίως έχουμε συνθήκες εξάντλησης για το υγειονομικό προσωπικό. Κύριε Καπραβέλο, γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι μαζί μας ο διευθυντής της ΜΕΘ στο Παπανικολάου, ο κ. Καπραβέλος. Ποια είναι η κατάσταση, γιατρέ μου, αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα πάλι? Κύριε Μπογιόπουλο, το έχουμε προβλέψει, το είπαμε και από το φθινόπωρο κιόλας, ότι αυτός ο χειμώνας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα βιώνουμε αυτή τη στιγμή και δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση. Τώρα ξεκίνησε ένα κύμα που συνέχεια αυξάνει, πιεζόμαστε και σε ενήλικες. Μάλιστα, σήμερα συζητάγαμε να διαθέσουμε και άλλες κλίνες εντατικής για τους ενήλικες ασθενείς, επαναλαμβάνω και το τονίζω, γιατί εδώ έχουμε τουλάχιστον κάποιες δυνατότητες, παρόλο που το προσωπικό μας είναι τελείως εξουθενωμένο. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν έχει ενισχυθεί. Όχι μόνο δεν έχει ενισχυθεί, αλλά και αυτό που έχει μείνει το βγάλανε με ένα πόδι έξω. Άρα, επομένως, Δεν ξέρω το πώς θα τα καταφέρουμε μέχρι τέλους, αν συνεχιστεί αυτή έτσι η κατάσταση της επιδείνωσης. Αυτό που όμως που έχω τονίσει εδώ και μερικό καιρό είναι τα παιδιατρικά περιστατικά, κύριε Μπογιόπουλου, μας ανησυχούν, γιατί δεν είμαι μόνο γιατρός, είμαι και πατέρας, είμαι και παππούς, και δεν μου είναι αδιανόητο, έχουμε το πιο αδύναμο σύστημα στην Ευρώπη σε σχέση με τα παιδιατρικά περιστατικά, σε σχέση με τις μονάδες εντατικής. Μάλιστα, το τονίζω, είναι κρίμα που το λέω για μία ακόμα φορά, όλη η Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή ένας πληθυσμός πάνω από 2 εκατομμύρια, κύριε Μπογιόπουλε, έχει 8 κλίνες εντατικής. Όταν παγκοσμίως και σε ευρωπαϊκά επίπεδα, ο αριθμός των κλινών εντατικής είναι 3 με 5 ανά 100.000. Δηλαδή το λιγότερο που θα είχαμε ήταν 60 κλίνες και το καλύτερο 120 κλίνες. Και έχουμε 8 μόνο. Καταλαβαίνετε την αγωνία μου όταν είπα ότι ξέρετε εδώ σε συνθήκες πανδημίας, διότι 3 χρόνια τώρα τι λέμε, κύριε Μπογιόπουλο, ότι όταν δημιουργηθεί έκρηξη, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό φαινόμενο, είτε επιδημίας λέγεται, είτε πανδημίας, είτε αιωγενών λοιμώξεων, είναι ένα εκρηκτικό φαινόμενο που εάν δεν το προλάβει στην τη γενέση του και γίνει τσουνάμι, οι συνέπειες είναι τραγικές. Αυτές οι 8, πείτε μου κάτι, Καπραβέλο, αυτές οι 8 εντατικές που μας λέτε, υπάρχουν μόνο 8 εντατικές για παιδιά. Ναι. Σε πόσο πληθυσμό αναφερόμαστε? 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Δηλαδή η Πάτρα που έχει 7 κλίνες είναι για 100.000, να σας δώσω να καταλάβετε. Η συζήτηση, επειδή δεν είστε από τη Θεσσαλονίκη, εδώ και το δεκαετίες είναι, δεν έχουμε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, ένα μισό παιδιατρικό νοσοκομείο. Έχουμε 3 παιδιατρικές κλινικές σε 3 μεγάλα γενικά νοσοκομεία, εκ των οποίων μόνο η μία στο Ιπποκράτειο διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας 8 κλινών. Ειλικρινά το λέω, είναι ένα αίτημα το οποίο είναι διαχρονικό, και τώρα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τώρα κοιτάξτε, επειδή είμαι γιατρός, το αποτελέσματος εφημερεύομαι αυτή τη στιγμή, και δεν είναι το θέμα να υπάρχει γκρίνια, αλλά ξέρετε, όταν διατυπώνω κάποιες προτάσεις σε σχέση με το τι μέλη γενέστη και ότι περιγράφω και τις υγειονομικές ανάγκες σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε. Οι υγειονομικές ανάγκες μπορούν να αυξηθούν, κύριε Μπογιόπουλε. Τα παιδιά δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, με την έννοια δεν έχω ένα θανατηφόρο ιό, οι υπόλοιπες λοιμώξεις. Ο RSV, ιός κάνει βροχιολίτιδες, προσέξτε με. Δηλαδή μία αναπνευστική δυσχέρεια που χρειάζεται εισπνεώμενα που δεν έχουμε. Ειδικά στο ελεύθερο εμπόριο, εμείς τα νοσοκομεία διαθέτουμε προς Θεού, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Δεν έχουμε όμως κλίνες εντατικής να τα στηρίξουμε. Ξέρετε, κύριε Μπογιόπουλε, αν χάσουμε ένα παιδί εξαιτίας μιας βροχιολίτιδας, είναι να μας κλαίνει οι ρέγγες, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Δηλαδή δεν δικαιολογούμαστε. Γι' αυτό είναι η μηδενική ανοχή, η δική μου μηδενική ανοχή σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια έκρηξη των ιωγενών λοιμώξεων στα παιδιά. Αυτή την ώρα η πίεση που δέχεστε είναι κυρίως λόγω κορονοϊού, λόγω των ιώσεων, λόγω της γρήπης, όλων μαζί. Είναι κοκτέιλ. Το έχουμε πει, κύριε Μπογιόπουλο, ότι ο μεν κορονοϊός έχει εξασθενήσει, αυτή είναι η αλήθεια. Αφορά κυρίως τις μεγάλες ηλικίες, αυτό βλέπουμε. Εκεί έχουμε τους θανάτους, έστω τους 20 θανάτους που όλοι τους έχουν συνηθίσει, κύριε Μπογιόπουλε, αλλά δεν πάβει να είναι 20 θάνατοι ημερησίως και απλά το κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές άλλες λοιμώξεις που εξαιτίας του κενού ανοσίας που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα 3 χρόνια έχουν έξαρσει, και το περιγράψαμε από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει επιστημονική εταιρεία σε όλο τον κόσμο που να μην έχει επιχειρηματολογήσει επιστημονικά σε σχέση με το τι περιμένουμε αυτό το χειμώνα. Περιμέναμε. Γι' αυτό εκπλήσωμαι με το γεγονός ότι και πάλι τη χώρα μου τη βρίσκει απροετοίμαστο, αλλά και πάλι ακούω, ξέρετε, ανοίγουμε τα σχολεία χωρίς λήψη μέτρων, χωρίς μάσκες, χωρίς κάτι οτιδήποτε άλλο. Ωραία, να μην παραταθεί, να μην παραταθούν οι διακοπές. Μάλιστα, ένα ακραίο μέτρο. Να ανοίξουν. Μα μην φοράει μάσκα ούτε στα σχολεία, τα λεωφορεία, τα σχολικά. Να είναι υποχρεωτική. Να μην φοράν μάσκες οι δάσκαλοι, οι καθηγητές μας. Να μην φοράν μάσκες παιδιά τα οποία έχουν και κάποια υποψία που δεν μπορούν να κρατήσουν οι γονείς στο σπίτι, πρέπει να φοράνε μάσκες. Δηλαδή, πώς το ανοίγουμε τη στιγμή που διαθέτει ένας πληθυσμός 2 εκατομμυρίων μόνο 8 κλίνες εντατικής. Γιατρέ, βλέπω εδώ και από τα στοιχεία που προσπαθώ να συλλέξω την ώρα που μιλάμε. Μιλάμε για μια κατάσταση με μια Ελλάδα που σε ό,τι αφορά τα παιδιά δεν έχει, ξαναλέω, σε επίπεδο επικράτειας πάνω από 55 εντατικές για παιδιά. Και έτσι εξηγείται αυτό το οποίο είδαμε και μάτωσε η καρδιά μας με το παιδάκι στα Γρεβενά. Έτσι, έτσι κύριε, έτσι κύριε Μπογιόπουλε, έτσι είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να κρύβεται. Είναι, έχουμε από τα πιο αδύναμα στοιχεία, συστήματα υγειονομικά, ειδικά στον παιδιατρικό πληθυσμό. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Σας είπα, όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες μιλάνε και όλα τα υγειονομικά συστήματα προσπαθούν να φτάσουν 3 με 5 κλίνες εντατικής ανά 100.000, που σημαίνει, καταλαβαίνετε, τον αριθμό που πρέπει να είχαμε και δεν τον έχουμε. Επιτέλους, λείπουν υποδομές, αλλά και οι υποδομές να είχαμε, κύριε Μπογιόπουλε, αυτή τη στιγμή, το έχουμε ξανασυζητήσει. Είδαμε και πάθαμε να αυξήσουμε τις κλίνες εντατικής από 600 σε 1.000, αλλά δεν έχουμε το προσωπικό να τα δουλέψει. Δηλαδή, χρειάζεται και θεσμικές αλλαγές γενναίες, που είπα και πριν. Ενώ χρειαζόμαστε ενίσχυση του συστήματος υγείας, οι αποφάσεις της πολιτείας είναι και αυτοί που έχουν μείνει να μείνουν με το μισό πόδι μέσα και το άλλο πόδι να ανοίξουν ιατρείο έξω. Δεν είναι λύσεις αυτές. Πείτε μου κάτι τελευταίο από την εμπειρία σας περισσότερο. Αναφερθήκατε στα φάρμακα προηγουμένως, στα νοσοκομεία υπάρχουν. Ακούω τον Υπουργό της Υγείας να λέει δεν υπάρχει ανησυχία. Αυτό ακούτε κι εσείς παρά έξω, γιατί εγώ ακούω ότι λείπουν γύρω στα 800-900 σκευάσματα, με μάλιστα κάποια να είναι και πολύτιμα, όπως τα εισπνεώμενα. Τα εισπνεώμενα, επαναλαμβάνω, είναι φάρμακα που διευκολύνουν, αποτρέπουν την βαριά νόσηση, δηλαδή το να μην πας στο νοσοκομείο, διευκολύνουν την αναπνοή σου, είναι απολύτως απαραίτητα. Όμως δεν είχε γίνει σωστή πρόβλεψη, κύριε Μπογιόπουλο, γιατί εδώ δεν έχουμε κρατικές φαρμακαποθήκες. Εδώ είναι ιδιωτικές οι περισσότερες φαρμακαποθήκες και δεν μπορεί να επέμβει κανείς. Εδώ υπάρχει ελευθερία. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Με τα λύπης μου είδα... Ναι, την ασυδοσία του κέρδους, την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία, τη λένε ελευθερία. Το ναι. Μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι τα νοσοκομεία μας διαθέτουν, γιατί φροντίσαμε από πριν, να έχουμε τα εισπνεώμενα για οτιδήποτε και να συμβεί. Αλλά όμως οι ιδιώτες γιατροί, από ό,τι ακούω και τα ακούτε κι εσείς, αλλά και από μαρτυρίες που έχουμε, τα παιδιά ενώ έπρεπε να πάρουν εισπνεώμενα εδώ και αρκετό διάστημα, δεν τα είχαν, γιατί τα φαρμακεία είχαν αδειάσει, γιατί δεν είχαν. Τώρα βέβαια ομαλοποιείται, εξομαλύνεται, γιατί και τα κύριε Μπογιόπουλε, κανένας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε τέτοιες ελλείψεις. Αλλά δυστυχώς ήταν ένας από τους λόγους που κάποιοι από εμάς και ο υποφαινόμενος πρότεινε παράταση των διακοπών, με τη λογική ότι και τα φράφια των φαρμακείων ήταν άδεια. Και ήξερα ότι θα υπάρχει κορύφωση των αναπνευστικών λοιμόξεων. Να μην θρηνήσουμε κανένα θύμα σε παιδικό πληθυσμό, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας. Αγωνία των γιατρών, αγωνία των οικογενειών, αγωνία όλων. Το μόνο που δεν βλέπω αγωνία είναι από το σύστημα που θέλει να ωρεοποιήσει, να στρογγυλέψει και να σκοτεινιάσει την αλήθεια. Γιατρέ, κύριε Καρπαβλέο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλό κουράγιο. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Χαρίζω ολόκληρο ουρανό για μια ματιά στη φεγγαρά. Αρχή. Καλά λίγια μαμέ. Λοιπόν, το πόσο αγαπάει αυτή η κυβέρνηση την τέχνη, τον πολιτισμό, το έχουμε καταλάβει. Αλλά από εκεί μέχρι το μίσος, και θα αντιλαμβάνεστε, θα αντιληφθείτε τι εννοώ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Διότι αυτό το προεδρικό διάταγμα, το οποίο έφεραν, αυτό το κατάπτυστο πράγμα, το οποίο υποβαθμίζει εντελώς τις σπουδές των ανθρώπων της τέχνης, προϋποθέτει μίσος για να το κάνεις. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Παρασκευόπουλος. Μπορείτε να μας θυμίσετε περί τίνος πρόκειται, για τι πράγμα μιλάμε όταν κάνουμε λόγο για αυτό το προεδρικό διάταγμα το 85 του 22, το οποίο έβγαλε και πριν τις γιορτές, 28 του μήνα, 28 Δεκέμβρη, ήταν μια τεράστια διαδήλωση καλλιτεχνών στην Αθήνα και σήμερα πάλι σας έχει βγάλει στους δρόμους. Ναι, ναι, πράγματι. Και κυρίως αυτό θα λέγαμε και είναι σημαντικό, έχει βγάλει τους νέους σπουδαστές, τους αυριανούς καλλιτέχνες, δηλαδή νέα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με κάποια όνειρα να σπουδάσουν για να μπορούν να έχουν τη γνώση, την απαραίτητη που χρειάζονται και φυσικά και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε αυτήν. Και κυρίως εδώ αυτό που άνοιξε τους ασκούς του αιώλου είναι ουσιαστικά ένας υποβιβασμός που υπάρχει σε αυτό που λέμε επαγγελματικό δικαίωμα, δηλαδή για παράδειγμα στο δημόσιο. Αυτό το προεδρικό διάταγμα υποβιβάζει το σύνολο των αποφύτων των καλλιτεχνικών σχολών στην κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή μισθολογικά είναι αντίστοιχα με έναν απόφυτο λυκείου. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα δημιούργησε κάποια αντανακλαστικά. Όχι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε κάποια δικαιώματα σημαντικά, αλλά καταλαβαίνετε όταν σου ξύνουν αυτή την πληγή, πραγματικά πονάει. Γι' αυτό έδωσε και μια σειρά κινητοποιήσεων και ένα πείσμα και κυρίως αυτό που, όπως που είπα, σε νέο κόσμο. Υπάρχει κάποια εξήγηση από την πλευρά της κυβέρνησης γιατί έχουν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση? Η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι σε αυτή την κατηγορία ήσασταν και η αλήθεια είναι ότι και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις εκεί είχαμε καταντήσει. Δηλαδή μας κατηγορούν ότι γιατί δεν έχετε συνηθίσει αυτό, μας είπανε, γιατί δεν το έχετε συνηθίσει αυτό. Και ουσιαστικά τώρα είναι μια κατάσταση που άνοιξε το καπάκι και... Τι άνοιξε το καπάκι? Άνοιξε το καπάκι αυτού που λέμε δημόσια εκπαίδευση καλλιτεχνική. Δηλαδή μια κατάσταση που δεν ξέρω αν το ξέρουν πιθανόν οι ακροατές σας και όποιον τα παιδιά τους ενδιαφέρονται ή σπουδάζουν κάτι τέτοιο. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι αποκλειστικά ιδιωτική η εκπαίδευση καλλιτεχνική. Μάλιστα. Είτε στον χώρο της μουσικής είτε στις άλλες τέχνες. Στη χώρα που επέρεται και καλά κάνει και επέρεται, ότι είναι η συνέχεια του Περικλή, του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Υπάρχει δημόσια τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χώρο σας, κύριε Παρασκευόπουλε? Δεν υπάρχει ένα πανεπιστήμιο παραστατικών τεχνών. Υπάρχουν μόνο κάποια τμήματα και αυτά για να καταλάβετε στον χώρο της μουσικής αφορούν τη Θεσσαλονίκη, το Ιόνιο, δηλαδή την Κέρκυρα και τα Γιάννενα, που μπορεί κάποιος να πάρει και ειδίκευση στην πρακτική. Να βγάλει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο σε όργανο. Καταλαβαίνετε βέβαια αυτά τα τρία τμήματα και μάλιστα κανένα εδώ στην Αθήνα που είναι ο μεγάλος όγκος του πληθυσμού δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να πω μόνο ενδεικτικά ότι οι απόφοιτοι που βγαίνουν από τα ΟΔΙΑ είναι περίπου 700 το χρόνο σε όλες τις κατηγορίες των πτυχίων. Καταλαβαίνετε δηλαδή και αυτός ο όγκος των πανεπιστημιακών τμήματων δεν μπορεί να καλύψει μια ανάγκη. Αντίστοιχα θέλουμε να πούμε ότι γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το μάθημα της αισθητικής αγωγής ουσιαστικά έχει φύγει από την εκπαίδευση ή έχει μειωθεί δραματικά. Να πούμε μόνο ότι δεν υπάρχει μάθημα μουσικής στο Λύκειο, παρόλο που υπάρχουν ειδικά μαθήματα που κάπου πρέπει να τα μάθει ένα παιδί που θα πάει να δώσει πανελλήνιες σε ένα μουσικό τμήμα. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι αν κάποιος επιλέξει να ασχοληθεί με την τέχνη, πρέπει ο γονιός του να έχει τη δυνατότητα να κάνει μια μεγάλη επένδυση, μακρόχρονη, γιατί να πω μόνο παράδειγμα για το χώρο της μουσικής, χρειάζεται 10-12 χρόνια σπουδών. Με ένα πανάκριβα όργανα, αναλώσιμα και φυσικά δίδαχτρα. Το δηλαδή γεγονός... ένας γονιός mm-hmm. πραγματικά πρέπει να πουληθεί για το υπόλοιπο της ζωής του μια οικογένεια. Το γεγονός ότι με αυτό το προεδρικό διάταγμα έχουμε, είναι ένα διάταγμα το οποίο βάλει, όπως λέτε, κατά του κύρους της καλλιτεχνικής σας εκπαίδευσης, αυτό τι συνέπειες έχει για τα ήδη, γνωρίζουμε όλοι, ανύπαρκτα θα έλεγα, εργασιακά σας δικαιώματα? Ναι, είναι πράγματι μουσικός ή τέλος πάντων ηθοποιός ή καλλιτέχνης και εργασιακά δικαιώματα είναι ένα σύντομο αστείο. Παρόλα αυτά και στο κομμάτι που αφορά το δημόσιο, όχι μόνο αυτό αλλά και τη δυνατότητα να μπορέσει κάποιος να πάει να κάνει και ένα μεταπτυχιακό έξω, εδώ δεν αναγνωρίζει το τίτλο σπουδών αυτών των σχολών ως πανεπιστημιακός τίτλος. Εμείς βέβαια από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε οι ιδιωτικές σχολές τα πτυχία τους να αντιστοιχηθούν με πτυχία, να θεωρούνται πτυχία πανεπιστημιακών σχολών. Να πούμε δε τώρα ότι σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και η Μπολόνια, οι κατευθύνσεις που έχει βάλει στην ανώτατη εκπαίδευση, οι οποίες ουσιαστικά κατηγοριοποιούν, πηγαίνουν, βγάζουν το γνωστικό αντικείμενο έξω από τον προπτυχιακό τίτλο, υποβιβάζει, ας πούμε, αυτό που λέμε την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Να πούμε ένα παράδειγμα ότι κάποιος σήμερα για να μπορέσει να μπορεί σε μια επιτροπή από κάποια κολέγια του εξωτερικού να δώσει κάποιες εξετάσεις, μόνο αυτό δηλαδή, και να πάρει ένα πτυχίο που θεωρείται αντίστοιχο πανεπιστημίου. Μάλιστα. Με κάποιες απλές εξετάσεις. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων σε μια ανταγωνιστική αγορά. Αυτό που έχει σημασία για μας, και αυτό είναι μια γραμμή που υπήρχε από όλες τις κυβερνήσεις και τις προηγούμενες, και δεν φεύγει και αυτή η κυβέρνηση από αυτή την κατεύθυνση, αντίθετα την προωθεί ακόμα περισσότερο, η οποία τι λέει ουσιαστικά, εμείς αυτό βάζουμε και αυτό είναι κρίσιμο, να υπάρχει μια δημόσια εκπαίδευση από τα πρώτα παιδικά χρόνια, που ένα παιδί θέλει να ξεκινήσει, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, και αυτή να οδηγεί στην πανεπιστημιακή βαθμίδα και να υπάρχει ένα πτυχίο ειδικότητα και να δίνει το σύνολο των επαγγελματικών προσόντων, χωρίς κατηγοριοποίησης, πολυκατηγοριοποίησης και ανταγωνισμό προσόντων. Να δούμε τι πραγματικά χρειάζεται να μάθει ένας σύγχρονος καλλιτέχνης, ποια είναι η γνώση που χρειάζεται για να μπορεί να ανταποκριθεί και να έχει και τα αντίστοιχα δικαιώματα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο διάταγμα, το οποίο έχει κινητοποιήσει σύσσωμο, θα έλεγα, τον καλλιτεχνικό κόσμο, η προηγούμενη κινητοποίησή σας ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, σήμερα νομίζω στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι, ναι. Υπήρξε κάποια συνάντηση με τους πολιτικούς υπευθύνους εκεί? Κοιτάξτε, στα δύο προηγούμενα υπουργεία υπήρχε. Τώρα η κυρία Κεραμέως επέλεξε μια λαζονία να έχει, δηλαδή παρόλη τη μαζικότητα της συγκέντρωσης, παρόλο που αυτό συζητιέται σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, παρόλο που υπάρχει μια δημοσιότητα, απαξίωσε τώρα και τα αιτήματά μας και την κινητοποίησή μας. Δεν βρήκε ούτε ένα ραντεβού στο προσεχές μέλλον για να συζητήσει με τους εκπροσώπους των καλλιτεχνών. Μάλιστα. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, κύριε Παρασκευόπουλε? Κοιτάξτε, αυτό που τώρα είναι το στοιχείο της κλιμάκωσης είναι ουσιαστικά γίνονται μια σειρά συνελεύσεις σε σωματεία, στον χώρο των δραματικών, των σχολών των δραματικών. Υπάρχουν καταλήψεις, από όσο ξέρω, στο εθνικό, και υπάρχει ακόμα και στα πανεπιστήμια, δηλαδή στα μουσικά τμήματα των πανεπιστημίων και στις θεατρολογίες, υπάρχουν γενικές συνελεύσεις για να συζητηθούν και πώς θα κλιμακώσουμε και ποια θα είναι τα αιτήματά μας. Νομίζω ότι κλιμάκωση σημαίνει ένα περιεχόμενο που θα ενώσει το σύνολο των καλλιτεχνών που θα ζητήσουν δημόσια και δωρεάν, που θα ζητάνε δημόσια και δωρεάν μουσική και καλλιτεχνική γενικά εκπαίδευση, που θα ξεκινάει από την αρχή και θα φτάνει μέχρι και το πανεπιστήμιο. Κύριε Παρασκευόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός. Έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις, στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καραγμός, πολύ μικρός. και στεναγμός πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Είπες πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Παρηγοριά στην καρδιά, υπομονή, αχ πως πονεί. Κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Μια επαρχία, το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει, τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό, οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη. Θυμαδών, ξεχύνε τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορίλα. Αχ, αναστέναξη γιαγιά. Να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος. Λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός. Προσοχή στο γορί. Από μονάχα πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Νότα, στον Άγγελο, στον Μιχάλη, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πετράν, στον Γιώργο που είναι στην Ολλανδία, στη Λίνα, στον κύριο Γεώργιο. Σπαρό, εσύ που έχεις στείλει αυτό το μήνυμα με αυτό το όνομα, Σπάρος. Όταν καταλάβεις ποιο είναι το σήμα της εκπομπής, από Σπάρος ενδεχομένως να αναβαθμιστείς σε Μπεκάτσα. Θέλω να καλησπερίσω, τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Δίκης στο Πάντιο, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στο Ίδρυμα Τσάτσος. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω το σχόλιο σας για τη γνωμοδότηση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού της χώρας, του κυρίου Ντογιάκου. Το σχόλιο μου είναι πρώτα απ' όλα ότι μετά από αυτή τη γνωμοδότηση αναρωτιέμαι αν χτυπήσει το κουδούνι μου τα ξημερώματα, αν θα είναι ο Γαλατάς ή θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά για να πω λίγο στο νομικό σκελός, η γνωμοδότηση πάσχει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι είναι αναρμόδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με βάση και την νομολογία του ίδιου του Αρείου Πάγου για τα όρια και τον αυτοπεριορισμό του γνωμοδοτικού έργου του εισαγγελέα, σε πολλές γνωμοδοτήσεις στο παρελθόν. Είναι αναρμόδιος λοιπόν να προβεί σε αξιολόγηση και σε οριοθέτηση με απειλή ποινικών κυρώσεων, όπως κάνει στο τέλος, στην τελευταία σελίδα της γνωμοδότησής του. Εκεί που αναφέρεται στο ακόμα και για κάθριξη στα μέλη, ναι, της ΑΔΑΕ. Είναι λοιπόν αναρμόδιος να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δουλειά του να κρίνει τις αρμοδιότητες μιας συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής, η οποία οφείλει να λογοδοτεί μόνο στο κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλιώς δεν είναι ανεξάρτητη. Αν έρχεται ένας εισαγγελέας και υπαγορεύει στις ανεξάρτητες αρχές τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν, τότε νομίζω ότι περνάμε από μια φιλελεύθερη σε μια μη φιλελεύθερη δημοκρατία. Ή ενδεχομένως και σε μη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος του προβλήματος. Δηλαδή ότι δεν έχει αρμοδιότητα να μπει σε αυτό το ρόλο και να γνωμοδοτεί επ' αυτών των θεμάτων. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι ακόμα και αν δεχόμασταν την γνωμοδοτική του αρμοδιότητα, οι συλλογισμοί τους οποίους κάνει για να ερμηνεύσει το νομοθετικό πλαίσιο και να καταλήξει τα συμπεράσματα που καταλήγει είναι εσφαλμένοι. Είναι προδήλωση εσφαλμένοι. Κάνει κάποια λογικά άλματα, προσπαθεί να θεμελιώσει την άποψή του στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για το αν παρακολουθήθηκε ή όχι, αν δεν περάσουν 3 χρόνια, και αυτό γίνεται από μια ειδική επιτροπή που έχει προβλέψει αυτό το νέο πρόσφατο νομοθετικό κείμενο. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση, και εδώ είναι το λογικό άλμα, με την αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ να πραγματοποιεί ελέγχους στις εταιρείες παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Αυτό προβλέπεται σε άρθρο του νόμου που ορίζει τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ. Και για να είμαι πολύ συγκεκριμένος και να μην αφήνουμε κανένα παράθυρο ότι λέμε πράγματα στον αέρα, στο άρθρο 6 του νόμου 3115 του 2003, το οποίο δίνει αυτή την λεκτική αρμοδιότητα στην ΑΔΑΕ ως εξειδίκευση της συνταγματικής διάταξης του άρθρου 19 παραγραφή 1 και 2 του συντάγματος. Και αυτό το άρθρο 6 λοιπόν δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει καταργηθεί με τον πρόσφατο νόμο, συνεχίζει να ισχύει και ο εισαγγελέας Θεωρίου Πάγου το αγνοεί πλήρως και κάνει την κατασκευή την οποία προανέφερα για να καταλήξει στα συμπεράσματα τα οποία καταλήγει. Πείτε μου κάτι, κύριε Κοντιάδη. Εγώ θέλω καταρχάς να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έχουμε κατακτήσει αυτό το επίπεδο ειλικρινούς συζήτησης. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές είναι άμυρες ευθυνών για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο. Μάλιστα, θα έλεγα ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται, συνήθως χρησιμοποιούνται ως φερετζέδες για να κρυβούν πίσω τους τα πεπραγμένα μιας συγκεκριμένου τύπου διακυβέρνησης ή αν θέλετε και μια συγκεκριμένου τύπου δημοκρατίας. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Ωστόσο εδώ έχουμε μια λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή και εδώ κοντάριο χτυπιέται, εγώ δεν θα μιλήσω με νομικούς όρους, θέλω με όρους κοινής λογικής να μιλήσω. Κοντάριο χτυπιέται η λογική λοιπόν, παθαίνει κατάγματα η κοινή λογική, όταν ακούμε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι εγώ που παρακολουθούμε, αν το καταλάβω, δεν έχω τελικά να καταφύγω σε κανέναν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Σε ποιον θα καταφύγω? Κοιτάξτε, ως προς το πρώτο σκέλος της παρατήρησής σας για τις ανεξάρτητες αρχές, έχουν υποθεί πάρα πολλά από τότε, ειδικά που κατοχυρώθηκαν συνταγματικά. Έχουν γραφτεί τόμοι, έχουν γίνει συνέδρια. Αν είναι καλές ή κακές οι ανεξάρτητες αρχές, αν επιτελούν το ρόλο τους ή όχι. Ο ίδιος ο γενικός εισηγητής τότε της πλειοψηφίας στην αναθεώρηση του συντάγματος του 2001 τις είχε αποκαλέσει κατάντημα της δημοκρατίας. Αυτή είναι μια κουβέντα ενδιαφέρουσα. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μια ανεξάρτητη αρχή, την αρχή διασφάλισης των απορρίτων επικοινωνιών, η οποία μετά από τη ματέωση, αν θέλετε, όλων των άλλων αντιβάρων απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι σε εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, είναι ο μόνος θεσμικός φορέας ο οποίος προβάλλει μια αντίσταση και προσπαθεί να αποκαλύψει ένα σκάνδαλο το οποίο σε όλα τα επίπεδα, στο κοινοβούλιο, στη δικαιοσύνη, παντού βλέπουμε να συγκαλύπτεται. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, θεωρώ ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον πολύ σημαντικό της ρόλο. Ξέρετε, κάνω την εξής παρατήρηση, επιτρέψτε μου αυτή την παρέκκληση, διότι το θέμα των υποκλοπών δεν είναι σημερινό σε αυτή τη χώρα και δεν αναφέρομαι στο τελευταίο επεισόδιο του. Σωστά. Το 2016, 17, 18, 19, 20. Των γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος, βέβαια. Και εδώ μιλάμε για την παρακολούθηση ενός ολόκληρου κόμματος. Βεβαίως. Και από ό,τι αντελήφθηκε από τις τοποθετήσεις που έκανε τότε η ΕΔΑΕ, δεν κατάλαβε, δεν είδε. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω. Αυτό είναι το σύνθεση να πω εγώ, αν μου επιτρέπετε. Εν πάση περιπτώσει. Και τα πρόσωπα έχουν σημασία. Καμία αντίρρηση. Αλλά είμαστε στη φάση που είμαστε. Έγινε και μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Τέθηκαν ξανά τα ζητήματα και πάλι έχουμε το γνωστό κουκούλωμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, αυτό είναι το συνταγμά τους, αυτές είναι οι αρχές τους. Τώρα τι γίνεται λοιπόν? Με βάση αυτή τη γνωμάτευση, αν εγώ παρακολουθούμε και ζητήσω εξηγήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε σχέση με το τι θα γίνει αν εσείς ή εγώ ζητήσουμε εξηγήσεις ή οι άλλοι που έχουν ήδη ζητήσει εξηγήσεις, ο κύριος Τέλογλου, ο κύριος Κίρτσος, ο κύριος Τσίπρας και δεν θυμάμαι ποιο, φυσικά ο κύριος Ανδρουλάκης πρώτος, έχουν ζητήσει εξηγήσεις, έχουν ζητήσει ενημέρωση. Ο κύριος Κουκάκης, ο δημοσιογράφος. Ο κύριος Κουκάκης βεβαίως και άλλοι. Εκεί λοιπόν έχουμε μία τροπολογία, όπως γνωρίζετε, από το 2021 που αφαίρεσε την αρμοδιότητα από την ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους υποψιαζόμενους ότι παρακολουθούνται. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δίνει αυτή τη δυνατότητα μετά από 3 χρόνια. Εδώ να επισημάνουμε ότι υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία έχει εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο και έχει κρίνει ότι σε περιπτώσεις που αφορούσε και άλλες χώρες αντίστοιχα θέματα, ότι αυτό είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δηλαδή να μην δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρώτο φάουλ. Αλλά η γνωμοδότηση του Γιάκου δεν επικεντρώνεται σε αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα φτάσει αργά ή γρήγορα στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάποια προσφυγή με την οποία κάποιος που θεωρεί ότι έπρεπε να ενημερωθεί, δεν ενημερώθηκε, δεν του δόθηκε η δυνατότητα να μάθει γιατί και πότε ήταν θύμα παρακολουθήσεων. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα έρχεται με αυτή τη γνωμοδότηση να αφαιρέσει από την ανεξάρτητη αρχή και τη δυνατότητα να ελέγξει τους παρόχους, με αποτέλεσμα να γίνεται μέσα σε αυτές τις εταιρείες ότι κανείς μπορεί να βάλει στο μυαλό του χωρίς κανέναν έλεγχο. Ένας πάροχος μετά από αυτή τη γνωμοδότηση μπορεί να αρνηθεί να δώσει στοιχεία? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η γνωμοδότηση έχει εκδοθεί αναρμοδίως και πέραν τούτου είναι μη δεσμευτική. Η ανεξάρτητη αρχή συνεχίζει με βάση το νομοθετικό πλαίσιο να έχει την αρμοδιότητα ελέγχου. Και με βάση και την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από 1-2 ώρες ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, κύριος Ράμος, οι έλεγχοι θα συνεχίσουν κανονικά. Τώρα, εάν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε διώξεις μελών, όπως καταλήγει η γνωμοδότηση του κύριου Ντογιάκου, ή να υπάρξει άρνηση συνεργασίας από πλευρά των εταιριών, θα δούμε πράγματα τα οποία θα ξεπεράσουν τα σύνορα της χώρας, διότι θα πρόκειται πια για εξόφθαλμες παραβιάσεις. Εκεί ποιος αποφαίνεται τελικά, κύριε Κοντιάδη? Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια? Δεν θα φτάσουμε τόσο γρήγορα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εδώ αυτό που μου λέτε είναι να πάψει να είναι συνεργάσιμη μια εταιρεία. Εκεί θα έρθει η αρχή λοιπόν να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις, κάποια πρόστιμα για τη μη συνεργασιμότητα. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου δεν ξέρω πώς θα ενεργήσει. Θα φτάσει η υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα. Και εκεί πραγματικά θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα. Θέλω το σχόλιο σας μετά από όλα αυτά για το πολιτικό κλίμα. Πώς διαμορφώνεται, κατά τη γνώμη σας, εν ώψη και των εκλογών? Κοιτάξτε, να κάνουμε και πολιτική συζήτηση, παρότι εγώ εδώ, όπως αντιλαμβάνομαι, είμαι προσκεκλημένος σας για να δούμε περισσότερο τα θεσμικά και τα νομικά τεχνικά. Προφανώς το πολιτικό κλίμα πηγαίνει ταχαίως προς μία άλλο ένα μεγαλύτερη πόλωση. Και από τη στιγμή που εμπλέκονται πλέον θεσμοί όπως η δικαιοσύνη, όπως η εισαγγελέας, οι οποίοι αμφισβητείται κατά πόσον λειτουργούν με τον πρέποντα τρόπο, αυτή η πόλωση παίρνει και θεσμικά χαρακτηριστικά. Έχουμε έναν εκτοχιασμό δηλαδή σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Έναν εκτοχιασμό της δημοκρατίας. Θα μου πείτε με πόσους άλλους τρόπους. Ναι, αλλά υπάρχουν διαβαθμίσεις. Και έχουν σημασία αυτές οι διαβαθμίσεις, κατά τη γνώμη μου. Από τη στιγμή που θα ξεπεράσει κάποια όρια η παραβίαση συγκεκριμένων θεσμών του κράτους δικαίου, η χώρα θα είναι δαχτυλοδεικτούμενη και θεωρώ ότι κάποια στιγμή και η κοινωνία θα το πάρει ακόμα πιο σοβαρά αυτό που συμβαίνει. Πείτε μου κάτι ακόμα, για να επιστρέψουμε περισσότερο στην ιδιότητά σας. Ο νόμος τον οποίο επικαλείται, πριν από μερικές εβδομάδες ψηφίστηκε, ο εισαγγελέας, είναι ένας νόμος ευεπίφορος σε τέτοιου είδους γνωματεύσεις και γνωμοδοτήσεις? Κοιτάξτε, η γνωμοδότηση του εισαγγελέα είναι άσχετη με τον νόμο. Δεν έχει καμία δουλειά ο εισαγγελέας να ερμηνεύσει αυτό τον νόμο. Αλλά ο νόμος από μόνος του έχει αρκετά προβλήματα τα οποία επισημάνθηκαν και από τον νομικό κόσμο και στον κοινοβουλευτικό διάλογο που έγινε. Και έδωσα ένα παράδειγμα το οποίο αφορά το γεγονός ότι για να ενημερωθεί κάποιος αν παρακολουθήθηκε πρέπει να περάσουν 3 χρόνια. Mm-hmm. Έχει προβλήματα σε σχέση... Και αν το καταλάβει ότι παρακολουθήθηκε. Προφανώς, αν το υποψιαστεί. Αν το υποψιαστεί. Έχει και μια σειρά από άλλα προβλήματα τα οποία επισημάνθηκαν. Κάποια λήφθησαν υπόψη από την κυβέρνηση, αλλά τα πιο σοβαρά δεν λήφθησαν υπόψη. Ο νόμος αυτός έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα και συνταγματικότητας και συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια κλιμάκωση. Έχουμε τις παρακολουθήσεις, έχουμε τη συγκάλυψη στη Βουλή, έχουμε την αδράνεια της δικαιοσύνης, έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Αύριο μπορεί να έχουμε τον ορισμό μελών στην ΑΔΑΕ, το οποίο έχει προαναγγελθεί ότι 3 μέλη της θα οριστούν την επόμενη εβδομάδα, τα οποία θα έχουν μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα και θα μπλοκάρουν, θα σταματήσουν τους ελέγχους στους οποίους ασχεί η αρχή. Εκεί πια θα έχουμε μια μονοφωνία σε επίπεδο θεσμών και δεν θα έχουμε στην ουσία κανένα ουσιαστικό αντίβαρο απέναντι στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία που αυθαιρετεί ή παραβιάζει το Σύνταγμα ή παραβιάζει δικαιώματα. Κύριε Κοντιάδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπογιού. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Thank you. Βλέπω τα μήνυματά σας, με ρωτάτε τι λέω εγώ. Λέω αυτό το οποίο είπα και στην αρχή της, στην αρχή της εκπομπής. Και λέω ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου όχι μόνο υλοποιεί, αλλά και ενισχύει περαιτέρω αυτόν τον πρόσφατο αντιδραστικό άθλιο νόμο της νέας δημοκρατίας, αυτόν που ήρθε υποτίθεται να θεραπεύσει την κατάσταση. Αυτή η γνωμοδότηση λοιπόν έρχεται να ενισχύσει και αυτό τον αντιδραστικό νόμο, αλλά και συνολικά αυτό που περιέγραφα και νωρίτερα, δηλαδή αυτό το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, του χαφιεδισμού. Ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο λέει ότι εάν σε παρακολουθούν και επικαλεστούν λόγους εθνικής ασφάλειας, ακόμα και αν το αντιληφθείς και τους ζητήσεις εξηγήσεις, δεν στις δίνουν. Ή θα αποφασίσουν να στις δώσουν μετά από 3 χρόνια. Ποιοι? Εκείνοι που αποφάσισαν να σε παρακολουθούν. Σε αυτό τώρα το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο, κανένας δεν μπορεί να βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω, ούτε οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, επαναλαμβάνω συγκεκριμένα για την ΑΔΑΕ, ακούω αυτό που λέει, που είπε ο κ. Κοντιάδης, έχει σημασία η σύνθεση των προσώπων, σε κάθε περίπτωση, ως φορέας, είναι αυτός ο φορέας ο οποίος δεν έχει καταλάβει τίποτα από το 2016. Για την παρακολούθηση του ΚΚΕ. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε σήμερα με αυτού του είδους τη γνωμοδότηση του κυρίου Εισαγγελέα, διότι και οι κρίνοντες κρίνονται, έτσι δεν είναι, και ουδείς έξω από κριτική. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεται αυτό ο κύριος Ντογιάκος, δεν θα γνωμοδοτήσει ενάντια και σε αυτό. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε και μάλιστα πανηγυρικό το τρόπο, είναι ότι αποκαλύπτεται ότι τα περί ανεξάρτητης δικαιοσύνης αφορούν παραμυθάκια τα οποία είναι αντίστοιχα της Χιονάτης με τους 7 νάνους, υπό την έννοια ότι η δικαιοσύνη είναι τόσο ανεξάρτητη, ξαναλέω, όσο οι νόμοι επί των οποίων αποφαίνεται, που αυτοί οι νόμοι είναι τόσο ανεξάρτητοι όσο οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που τους παράγουν. Που οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που τους παράγουν είναι τόσο ανεξάρτητες από τις κυβερνήσεις που εισηγούνται αυτούς τους νόμους. Έχουμε λοιπόν από τη μια την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία διορίζεται βεβαίως από τους κυβερνώντες, και έχουμε και τις ανεξάρτητες αρχές που επίσης ορίζονται τα μέλη τους, και όλο αυτό επιχειρείται να εμφανιστεί ως φύλο σικής ενός θεσμικού βούρκου που έχει συνδιαμορφωθεί από όλες κυβερνήσεις, γιατί είναι θεσμικός βούρκος ό,τι παράγει ένα καθεστώς το οποίο υποτάσσεται και υπάγεται στο δόγμα ουδής απαρακολούθητος. Γιατί με βάση τις λίστες που έχουν βγει, αυτοί οι οποίοι δεν παρακολουθούνται, μάλλον είναι λιγότεροι από αυτούς που παρακολουθούνται. Και αυτοί, επισημαίνω και επαναλαμβάνω, είναι μια βορβορώδης τάχα μου κανονικότητα. Είναι μια παρακμιακή κατάσταση στο έδαφος της οποίας κονταροχτυπιέται ο εξευτελισμός του νόμιμου με τον εξευτελισμό του ηθικού τους. Για να θυμηθούμε και εκείνα τα παλιότερα. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικών. Αυτά ισχύουν, αλλά στη σαπίλα της Δανημαρκίας. Μόνο εκεί. We'll be right back. ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν νηφικά. Κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρό βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Σεργιάννη το χάφι εδώ τσουρμό, αυτοί που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη του έθνους τα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι, τους είδε μαύρους, νόμισε με φίλους πως θα κάνει. Μαζεύεται κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο. Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε. Πολλές καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στη Μαρία και την Αγγελική. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπράχο, τον φίλο στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Βλάχο. Καλησπέρα στον Δημήτρη, μας ακούει από τη Γερμανία. Στη Μαρία, μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Στον Γιώργο στον Κάλαμο. Καλησπέρα στον Αντώνη στην Ολλανδία, στον Θεολόγο, στον Πάνο τον Αεκάρα. Καλησπέρα στον κύριο Θεοδοσιάδη. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Στάθης Γκότσης, ιστορικός, γενικός γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Κύριε Γκότση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι γίνεται με τα γλυπτά του Παρθενώνα, κύριε Γκότση? Με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τι να γίνει, καλά είναι εκεί που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Θα μας τα δανείσουμε τώρα, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, άκουγα ο κύριος Γεράντη, έλεγε κάτι για τρίκ, ναι, κάτι για επιχειρησιακή άσκηση, κάτι τέτοια ωραία ηχηρά παρόμοια. Κοιτάξτε, πράγματι έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες μια φιλολογία γύρω από την επικείμενη, υποτίθεται τουλάχιστον, συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με το Βρετανικό Μουσείο για μια μορφή επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Λέω μια μορφή, γιατί τώρα όλοι παίζουν με τις λέξεις και ψάχνουν να βρούνε με ποιο νομικό μανδύα, όπως λένε, θα καλύψουν μια υπόθεση που στην πραγματικότητα δεν αφορά βέβαια την επιστροφή, αλλά αφορά το παιχνίδι δανεισμού και ανταλλαγών και ανταλλαγμάτων και ένα χειροδανειστηρίου που αρέσκεται η κυβέρνηση αυτή να μπαίνει για τις αρχαιότητες. Το ίδιο που ζήσαμε και με την υπόθεση των αρχαιοτήτων των Κυκλαδικών της συλλογής Στέρν, που υποτίθεται ότι επιστρέφουν, αλλά δεν επιστρέφουν, στα αλήθεια. Ίσα-ίσα αναγνωρίζεται η αρχαιοκαπηλική τους, νομιμοποιείται μάλλον η αρχαιοκαπηλική τους κατοχή. Όταν γίνεται τώρα όλη αυτή η κουβέντα, έχουμε δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων, ακούμε από αρμόδια υπουργικά χείλη κάτι για δημιουργικές λογικές. Θυμίζω είχαμε και άλλα δημιουργικά σε αυτή τη χώρα, από δημιουργικές λογιστικές μέχρι δημιουργικές ασάφειες. Όλο αυτό τώρα, όσο και αν κλείνεται σε όλες οι πτώσεις η φράση νόμιμη διεκδίκηση των αρχαιοτήτων, εδώ δεν ευτελίζεται αυτή η νόμιμη διεκδίκηση που έχει να κάνει με την επιστροφή τους ως προϊόντων κλοπής? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι απέναντι στους ακροατές σας. Η συζήτηση αυτή για την ανταλλαγή αρχαιοτήτων που αφορά τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι χρονολογία τουλάχιστον μία εικοσαετία. Ναι, από το 2001 τότε με εκείνα που ψηφίσανε. Από το 2001, ναι, από την εποχή της Υπουργίας Βενιζέλου, πριν από τους Ολυμπιακούς, εθνικό θέμα, εθνική υπόθεση, ειδικές συνθήκες, ειδικές συμφωνίες, ειδικά πράγματα, όλα αυτά υπό τον πέπλο, ας πούμε, της εθνικής υπόθεσης. Βέβαια, όταν βλέπει κανείς να κραδένουν τα πολιτικά πρόσωπα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές κάθε φορά μία εθνική υπόθεση, θα πρέπει κανείς να είναι πολύ υποψιασμένος. Μου θυμίζετε το Σιμίτι τώρα που έλεγε στον Μπλερ: έχω και κάτι εκλογούλες, κάνε κάτι. Έχω και κάτι εκλογούλες, κάνε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Μετά μας φέρανε την Αλαμουντίν εκεί του Κλούνεϊ να βρει λύση νομική. Μετά ζήσαμε όλη την απίστευτη ιστορία της Αμφίπολης, πάλι προεκλογικά επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Δηλαδή το παιχνίδι με τις αρχαιότητες προεκλογικά, νομίζω ότι έχει ευτελίσει πια και την ίδια την συζήτηση περί επιστροφής και περί προστασίας των αρχαιοτήτων. Καλύτερα θα ήταν να μιλούμε με σοβαρότητα, αν θέλουμε στα αλήθεια και εννοούμε την προστασία της κληρονομιάς, τη διεκδίκηση και την γνωριμία, την μίμηση του πληθυσμού του τόπου, του ελληνικού λαού δηλαδή, με τα μνημεία του τόπου, παρά να αφιερώνουμε χρόνο σε υποθέσεις οι οποίες έχουν προεκλογικό και κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα περισσότερο παρά εθνικό κατά τα κοινώς λεγόμενα. Σας ρωτώ και ως ιστορικός, σας ρωτώ και ως με την ιδιότητα την συνδικαλιστική που έχετε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Εάν η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, προχωρήσει σε αυτό το οποίο γράφεται, ένα δάνειο των γλυπτών με εκπεριτροπής αποστολή στην Ελλάδα και με αντάλλαγμα άλλες αρχαιότητες οι οποίες θα εκτίθενται στο Λονδίνο κτλ. Αυτό είναι μια κίνηση η οποία υποτάσσεται σε αυτό το οποίο θα αποκαλούσαν κάποιοι ρεαλισμός, ή μιλάμε για την αποδοχή ότι εδώ αντιμετωπίζεται ο πολιτισμός της χώρας με όρους ενεχειροδανειστηρίου και ανταλλαξιμότητας? Θα Θα έλεγα ότι είναι σαφές πως πρόκειται για το δεύτερο. Πρόκειται για μια αντίληψη εμπορευματικής χρήσης και αξιοποίησης των μνημείων. Θα μιλάμε για μια ψευδή συζήτηση, ψευδόνυμα επανένωση των λειπτών, που άλλωστε ψευδόνυμοι είναι ακόμα και αν πάνε στο νέο μουσείο της Ακρόπολης, γιατί κανονικά επανένωση σημαίνει να βρεθούν στο μνημείο. Και αυτή τη συζήτηση δυστυχώς από τότε που ο άλλος εθνικός μεγάλος στόχος, υποτίθεται η ανέγερση του νέου μουσείου Ακρόπολης, μπήκε στο τραπέζι, από τότε έχει ξεχαστεί αυτή η συζήτηση. Γιατί όταν τέθηκε το θέμα και από την Μελίνα Μερκούρη για την επανένωση των γλυπτών, ήταν επί του μνημείου, έτσι, όχι σε ένα μουσείο. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και να παραβλέψουμε αυτό το σκέλος της συζήτησης, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό, η σκέψη της υπαγωγής τη συζήτηση αυτή με όρους ανταλλαγής και τέτοιας συζήτηση περί δανεισμού. Ένα χειροδανιστήριο, όπως ακριβώς το είπατε. Και εγώ σας ήθελα να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Νύχτα θα έρθει από μακριά, πράμα να μάν, αέρας παιχνιβάνεις. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει θυμάρει στα μαλλιά, πράμα να μάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Θα κατεβείς σαν αρχοντάς, πράμα να μάν, θα κατεβείς σαν λίπος. Να πάρει χρώμα και ζωή, πράμα να μάν, της μοναξιάς ο κήπος. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, πράμα να μάν, γύρω απ' τις πολυθρόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μάν, να σε και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μάν, να έρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, πράμα να μάν, του κόσμου τυραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνών, πράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστεί σαν τον βουνών, πράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Κώστα, ναι, έπεσε το μάτι μου σε αυτόν τον κύριο Τζάφος, Νίκο Τζάφος λέει, ο οποίος μας είπε ότι όταν εργαζόταν ως αναλυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλούσε την κατεχόμενη Κύπρο τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ναι, έπεσε το μάτι μου. Δεν ξέρω τώρα, είναι, δεν είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Πρωθυπουργού και σύμβουλός του. Αν είναι, γλυκά το λέω, να τον χαίρετε. Μαριτίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, τι γίνεται τώρα, μία σου και μία μου. Για ποιον μιλούσες, για τον κύριο Νίκο Τσάφο μιλούσες. Ναι. Νομίζω το απάντησε μόνος του, ίδιος χθες, δεν το απάντησε. Ναι, από ό,τι βλέπω είπε ότι έκανε λάθος, λέει, σε μια περίοδο που εργαζόταν ως αναλυτής της ΗΠΑ. Και δεν είχε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Όποιος δεν έχει σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, λέει, την κατεχόμενη Κύπρο, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Και μετά αναβαθμίζεται σε σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Είναι σύμβουλος αυτός του Μητσοτάκη. Σταματάει να τη λέει, βέβαια, μετά. Ορίστε. Και σταματάει. Και μετά σταματάει να τη λέει. Λοιπόν, είπα και προηγουμένως. Να τον χαίρετε. Λοιπόν. Τώρα τι έχουμε. Πήραμε κι εμείς από τον ΕΦΚΑ, πήρατε κι εσείς από τον ΕΦΚΑ. Αυτό είναι, γίνεται. Εντάξει, είναι μια ανταλλαγή πυρών, ας πούμε, με την οποία πρέπει να μάθουμε να ζούμε πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Δεν μας έλειπαν τα υπόλοιπα θέματα, οι ελλείψεις φαρμάκων, η ακρίβεια, ξέρεις, αυτά τα καθημερινά που. Ναι, είναι δευτερεύοντα αυτά. Είναι δευτερεύοντα, ναι. Ακριβώς. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να διασταυρώνουν έτσι τα ψήφι τους. Με ποιο τώρα επίδικο, με τις παράλληλες απασχολήσεις των βουλευτών τους. Κατά πόσον αυτές είναι νόμιμες ή όχι, μέσα από διαδικασίες διαγωνιστικές ή όχι, και τις συναλλαγές που έχουν με κρατικούς φορείς, όλα αυτά βεβαίως στη σκιά της υπόθεσης του κυρίου Πάτση, του κυρίου Χιμάρα και όλων όσων ακολούθησαν, που έδειξαν και τον δρόμο. Η κόντρα των τελευταίων 24 ώρων επικεντρώνεται γύρω από τον κύριο Κουτούπη, που είπαμε και χθες, πρώην γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, που όμως σύμφωνα με το κόμμα το κυβερνητικό τους τελευταίους 10 μήνες δεν έχει οργανική σχέση μαζί του, άρα όλα καλά. Ναι, και που θα πάει στη δικαιοσύνη, λέει αυτός τώρα. Σωστά. Πήγε, ναι, όχι πήγε, θα πάει. Πήγε, μάλιστα. Και μάλιστα έχει προσφύγει κατά της νέας εκπροσώπου τύπου του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, της συναδέλφου της κυρίας Σταπανίδου. Έχουμε βεβαίως και μια κόντρα γύρω από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά, την κυρία Τάνια Ελευθεριάδου. Εδώ το επίδικο είναι η εργασιακή σχέση της με τον ΕΦΚΑ στη διάρκεια της θητείας της και κατά πόσον αυτό είχε κάποιο είδους ασυμβίβαστο με τη βουλευτική της ιδιότητα. Αυτή ήταν η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που είχαν βγάλει οι άλλοι πριν, ότι άλλη βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας επίσης είχε κάποια σχέση με τον ΕΦΚΑ. Ναι, είπε η Νέα Δημοκρατία ότι εν πάση περιπτώσει η κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, σωστά τη λέω νομίζω, η βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να αφήσει τις βαρύγδουπες αναρτήσεις και δεν επιχειρεί να εμφανιστεί ως τιμητής, να απαντήσει τόσο ίδια αλλά όσο και το κόμμα της, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για το ένα και το άλλο, τα δύο μεγάλα κόμματα, αν έχει ή όχι 55 εντάλματα πληρωμών για υπηρεσίες της προς τον ΕΦΚΑ από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή είχε την βουλευτική ιδιότητα. Και αν στην περίπτωσή της ισχύει το ασυμβίβαστο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεράνω του συντάγματος. Μάλιστα, ρωτάνε να μάθουν και αν ο κ. Τσίπρας θα ζητήσει την άμεση παρέτησή της ή όχι. Και αυτό, μα αν ισχύουν αυτά για αυτήν, ισχύουν και για την Ευθυμίου, τη δική τους, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τώρα, κοίτα τώρα. Εμείς είμαστε προβοκάτορες που το λέμε αυτό, γιατί δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, η κυρία Ελευθεριάδου έχει απαντήσει με δική της ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και λέγοντας. Και του Συντάγματος βεβαίως, μάλλον το Σύνταγμα υπερέχει, ότι με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος δεν προκύπτει ασυμβίβαστο των ιδιωτήτων αυτών, καθώς εκείνη ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ως ελεύθερη επαγγελματίας και δεν έχει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή του εταίρου ή του μετέχου ή του διοικητή ή του διαχειριστή, εν πάση περιπτώσει διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή αναπληρωτών επιχείρησης. Δεν είναι επιχειρηματίας η γυναίκα. Ναι, την ακούω αυτή την συνταγματική προσέγγιση. Υπάρχουν συνταγματολόγοι οι οποίοι λένε ότι κατά την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος αυτό δεν σημαίνει ασυμβίβαστο για τον βουλευτή. Τα ασυμβίβαστα έχουν να κάνουν με τις εταιρείες κτλ. Η ίδια θέτει και βάζει και επί της ουσίας μια απάντηση. Λέει ότι η προσπάθεια συμψηφισμού μιας νόμιμης εργασίας με κοστολογημένη αμοιβή που δεν ξεπερνά τα 7.000 ευρώ καθαρά σε διάστημα 3,5 ετών δεν μπορεί να συγκρίνεται με το πιάτσικο, δική της λέξη, εκατομμυρίων από τους παντός τύπου πάτσιδες, χιμάρες και μα εδώ δεν προσπάθησαν οι άλλοι να κάνουν συμψηφισμό με τον πάτσι και με τον χιμάρα. Εδώ, αυτά δεν συμψηφίζονται με τίποτα. Πήγαν να κάνουν συμψηφισμό με την Ευθυμίου, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που οι άλλοι λέγανε ότι είχε σχέση, πώς το λένε, ασυμβίβαστη ως δικηγόρος και αυτή με τον ΕΦΚΑ. Ο κύριο Κουτούπη ήρθε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτό είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο, ξέρεις, είναι ποιος από τους δύο είναι χειρότερος. Όχι, εσύ είσαι χειρότερος, όχι, εσύ είσαι χειρότερος. Καλό θα ήταν πηγαίνοντας προς τις εκλογές να έχουμε άλλου τύπου αντιπαράθεση, με περισσότερα επιχειρήματα από ποιος είναι πιο κακός να κυβερνήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι θα το ζήσουμε αυτό το έργο τις επόμενες μέρες, αν όχι τις επόμενες μήνες. Μαριντίνα μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Απομένει σε εσάς τώρα, στον κυρίαρχο λαό, να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος από τους χειρότερους. Βέβαια, η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει ότι το μη χειρότερα φέρνει τα χείριστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα πάμε στην Βραζιλία, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν από χθες υπέρ της δημοκρατίας, ζητούν την φυλάκιση του Ζάιρ Μπολσονάρου ως υποκινητή των γεγονότων. Τζένι, έχουμε διακοπές. Ναι, για πάμε. Περισσότεροι από 1.500 είναι οι συλληφθέντες για την απόπειρα πραξικοπήματος. Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν σε περιοχές της Βραζίλια. Αυτό που έχει μείνει από την χθεσινή ημέρα είναι η πρόσκληση που απίθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο Λούλα ντα Σίλβα, προκειμένου να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στα τέλη Φεβρουαρίου. Κάτι το οποίο ανακοινώθηκε με κοινό έγγραφο των δύο κυβερνήσεων. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην Καλιφόρνια, καθώς έχουν φτάσει τους 14 οι νεκροί από τις καταιγίδες, εκενώνεται και το Μοντεσίτο. Είναι εκατοντάδες οι εντολές για εκενώσεις σπιτιών. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους τις τελευταίες ώρες και έχουν σταλεί προειδοποιήσεις των αρχών της Καλιφόρνια σε εκατομμύρια ανθρώπους να φύγουν από τις εστίες τους, καθώς αυτή η καταιγίδα των ιστορικών διαστάσεων, όπως λέει η αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία, πλήττει τη μεγαλύτερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ημέρες και θα συνεχίσει να το κάνει για τουλάχιστον άλλα 24 ώρα. Μάλιστα, την τελευταία 24 ώρα έχασε άλλος ένας άνθρωπος τη ζωή του, ανεβάζοντας τον απολογισμό, όπως είπαμε, στους 14. Ήταν ένας οδηγός ο οποίος παράκουσε τις εντολές των τοπικών αρχών και πήγε να σώσει κάποια πράγματα από το σπίτι που είχε εγκαταλείψει προηγούμενες ώρες. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Με τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός.